altra intervenció, senyor Manuel Vins. Sí, bueno, primer la sorpresa per l'informe jurídic que ens ha llegit el senyor Saldoni, que, bueno, que està bé, no? De totes fermes, de totes maneres, aquest conveni del 1886, jo també me l'he llegit i me l'he repassat un i dos cops i no sóc advocat, i evidentment poder no tinc la credibilitat que diu que té informe jurídic si l'ha fet doncs el senyor secretari, suposo que l'ha fet el senyor secretari, però jo no veig en lloc que aquell conveni posi que li hem de cedir un local. Passa que ja ho dic, jo crec que el conveni el complim pagant, i a més, com ha dit el senyor Hinojosa, sent molt generosos actualitzant aquest cens, cosa que jo crec que s'havia de fer, i interpreto també que s'ha de cedir un local perquè els senyors de la 36ena es puguin reunir cada mes, i em sembla que posa amb una antelació de 3 dies, avisant amb una antelació de 3 dies. Evidentment que ens llegim les coses que tenim a l'abast, no? Jo en cap cas veig que se li hagi de restituir un local, ni cedir un local. Però és que jo crec que aquest no és el problema. Bueno, per nosaltres aquest no és el problema de la qüestió. Creiem fermament que la 36ena, com qualsevol altra entitat d'aquest poble, requereix, si ho necessita, doncs un local, doncs per reunir-se, per tenir els seus arxius. Em sembla que hi ha moltes organitzacions i entitats d'aquesta població, doncs, que ho necessiten, que en tenen una, que van tirant com poden, i jo no discuteixo que la 36ena tingui tant dret com totes les altres entitats. Estic totalment d'acord. El que discuteixo és que no sé la que els hi estic cedint. D'entrada, si estem en tants informes jurídics, perquè també són dels informes jurídics, també jo em puc demanar un que contradigui el seu informe, i aquí podem no acabar mai, no? Vull dir, he tingut aquesta experiència i com que l'he viscut ja no en crec res, no? Què estem cedint? Necessitem també un informe jurídic per saber què és el que podem cedir, quins locals i com els hem de cedir? Vull dir, necessitem també un informe per saber quines són els mínims requerits perquè un ajuntament pugui cedir un local a una entitat? És que potser també ho necessitem. Vull dir, si anem a mirar informes, vull dir, jo puc demanar 200 informes segurament, però no és aquest el quid de la qüestió. El quid de la qüestió és que tenim moltes entitats, tenim molts locals, i que ara invertirem 400.000 euros més en un altre local que és per entitats. Llavors no sé per què ens podem arribar a complicar la situació recollint una casa que no sabem en quin estat, jo no sé, vosaltres podeu dir, l'equip de govern, jo no sé si és operativa o no és operativa, i evidentment no sé el que m'hauré d'invertir, què haurà d'invertir l'Ajuntament per deixar-lo operativa per poder-la cedir. Simplement estem reclamant això, vull dir, ens sembla molt recombolesc, i a més segurament si l'hem de cedir com s'ha de cedir, com un local públic, ens haurem de gastar molts diners que potser sí, potser no, els perdrem o no els perdrem. Jo només estic dient això, creiem, no estem en contra de cedir un local a la 36ena, sinó que pensem que aquest no és el local adequat pel sistema que s'utilitza, perquè no sabem com està, no sabem quins requeriments i no sabem quins criteris hem d'utilitzar a l'hora de cedir locals o no cedir locals, si necessiten 50 metres, 200 metres, 80 metres. Llavors una mica és això, com que no tinc aquesta informació, i com que aquesta informació i aquest discurs el farem en tots els convenis que hagin de venir, doncs jo crec que hem de muntar un sistema, si no és un pla d'equipaments, perquè el pla d'equipaments és molt més ampli, aborda inversions i situacions futures, sí, com a mínim tenir uns criteris i saber el per què, com i on, i què es pot cedir i com es pot cedir. Una altra cosa volia dir, per votar a favor de l'equip de govern, jo crec que no s'ha de ser de dretes ni d'esquerres, simplement hem de saber si estem d'acord amb el que votem o no votem. Vull dir, nosaltres hem votat molts cops a favor de l'equip de govern i ho sap tothom, i és públic, i no ens sap gens de greu, i per això no tenim que fer un discurs d'esquerres o de dretes, simplement és un discurs del que creiem que és bo pel poble. Jo crec que aquí tots estem pensant pel poble, no? I simplement és això, i si l'Iniciativa vol votar a favor d'un conveni amb la 36ena, doncs a mi no em semblarà bé, perquè jo voto un contra, però vull dir, té tot el seu dret i està totalment legitimat per fer-ho, vull dir, ja està. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyor Andorrà. Sí, gràcies. Bé, ja per finalitzar, per part d'Esquerra, doncs, bueno, reiterar el fet de que, ja ho he dit abans, avui ens trobem aquí amb unes esmenes que s'han incorporat en el conveni, i un conveni que s'ha votat. S'ha llegit un informe jurídic que no l'havíem vist fins ara. També ha aparegut un informe econòmic que s'ha enviat per correu electrònic aquesta mateixa tarda. O sigui, són molts elements que ens dificulten el fet de que les coses es facin d'una forma correcta i raonable. Creiem que hi ha uns terminis que, i aquests terminis s'han de complir. Si hi ha una comissió informativa, que va ser el dimarts passat, entenem que tota aquesta documentació havia d'estar disponible ja en aquell moment. És que, això ens passa quasi bé cada ple, i això és el que ens queixem moltes vegades. Els senyors, aquí s'ha dit que sempre busquem raons. A veure, és que això és objectiu, s'ha dit. Correu electrònic ha arribat a les 3 i 11 minuts d'aquesta tarda. Informe jurídic que s'ha llegit per primera vegada aquí en aquest ple. Esmenes que han arribat en aquest mateix ple. No ens ho estem inventant, sisplau, eh? És que aquí sembla que nosaltres ens estem inventant excuses i raons, i no, escolteu, crec sincerament que les coses no s'estan fent de la millor forma possible. Crec que és millorable en qualsevol cas. I referent al tema de les interpretacions, mireu, jo puc interpretar una cosa i una altra n'interpreto una altra. Nosaltres el que reclamem és que hi hagi un jurista independent i que sigui competent en aquesta matèria, que digui realment els deures que li corresponen a cadascú. És que no demanem res més. Això és tan dolent. Quina por hi ha que hi hagi un jurista que dictamini realment el que és una cosa o que és una altra? Tant costa? Després de tants anys, ara no ens podem esperar un mes o dos mesos o tres mesos els que faci falta? Que segurament no serà tant. És que senzillament demanem això. No estem demanant coses impossibles, estem demanant la informació a temps, estem demanant un informe jurídic d'un tècnic competent en la matèria, que entenem que al ser un document antic doncs pot tenir coses diferents a la interpretació del dret administratiu actual. Crec que és raonable, no es donen condicions favorables doncs, perquè hi puguem estar d'acord. I bé, ja per acabar, jo ho he dit abans, sembla ser doncs, que s'aprovarà el conveni, doncs està bé, però el que sí que demanem és la generositat de que, lògicament ja s'ha dit, hi ha altres entitats que necessiten locals, i volia apel·lar al conveni que s'ha signat entre l'Ajuntament i la senyora Jubany, en què esmenta que literalment autoritza l'Ajuntament de Sallent a que gestioni l'esmentat habitatge i que pugui cedir-los a entitats, en plural, ho diu, entitats del municipi sense afany de lucre, tal. O sigui, està expressant en plural. I jo vull apel·lar a la generositat, deixant de banda la dignitat de tot el discurs de la CUP, que bueno, això ja supera, o sigui, el tema de que hi ha gent en aquests moments que es troba sense sostre. Això ja és força greu, o molt greu. Però bueno, ja, passat això, doncs si al final aquesta casa s'acaba cedint amb una entitat que és la 36ena, apel·lo a la generositat i que se cedeixi i que es coordinin i d'una forma doncs, normal i estem segurs que es pot arribar a acord perquè altres entitats que no tenen local doncs el puguin compartir. I bé, amb això doncs voldríem acabar. Senzillament creiem que són arguments raonables, que no costa tant i que bé, és una qüestió de voluntat, senzillament. Gràcies. Senyor Saldani. Bé, per tancar aquest tema, crec que l'exposició que ha fet el senyor Hinojosa ha sigut molt clar, ha fet una revisió històrica que ha ajudat doncs, fins i tot a clarificar alguns dels aspectes que encara ara amb aquesta última intervenció s'han fet i s'han posat de relleu en aquesta taula i en aquesta sala. Que la senyora Gabriel no necessita cap excusa per justificar el seu vot és totalment cert i probablement, diguem-ne, és un grup totalment clar, contundent, i això sí, diguem-ne, amb els valors clars els exposa sempre amb tota nitidesa. Vull dir, això sí que no hi ha cap mena, diguem-ne, de queixa, però sí que volia manifestar que aquí s'han mostrat una sèrie de dubtes que doncs semblaven el fet d'anar buscant opcions o alternatives, o com ara acabem de sentir doncs, per part del senyor Andorrà, en el qual encara demana més informes per poder tindre clar probablement doncs, el sentit del seu vot, i que això li condiciona el sentit del vot. Però el que sí que volia manifestar del que vostè ha dit i en relació a una de les cartes que ha llegit el senyor Hinojosa, que és que el tema del deure de l'Ajuntament en aquest aspecte quedava clar, és una cosa, diguem-ne, que no s'ha d'aclarir ni en un informe dels serveis jurídics en aquest moment, perquè m'imagino que quan vostè va escriure aquesta carta devia tindre alguna mena de fonament a l'hora de poder dir el que manifestava. I doncs, segons veu en aquesta carta, vostè també va oferir diversos espais, des dels baixos de la Casa Torres, i finalment es van posar d'acord amb els dos despatxos, també sense fer ni un pla d'equipaments i sense tindre caps criteris clars de cessió. Tot això, diguem-ne, que avui està reclamant en aquesta taula i es posa com a gran problema a l'hora de cedir un espai, perquè en el fons estem cedint una casa, però en el fons és un espai a la 36a, que avui hi ha tants problemes per poder-ne parlar. En el seu moment, a través d'una carta, tampoc no es va fer això, diguem, aquest debat no es va fer ni en participació dels grups de l'oposició ni el conveni, perdó, sí que va anar a votació en el plenari, però la resta de debat anterior no va pas passar per cap plenari ni per cap mena de reunió amb els grups de l'oposició per parlar sobre quins criteris s'havien de seguir a l'hora de cedir un espai a entitats, quins locals oferíem a les entitats i els hi donàvem com a alternativa. Per tant, totes les coses que avui són grans demandes i que tot això doncs sembla grans problemes, i que és cert que el que manifesta vostè, que hem de tenir un pla d'equipaments i que aquest pla d'equipaments ha de poder marcar uns criteris, uns espais, uns usos i unes necessitats del municipi. Això és cert i ja estem tots d'acord, i això ho hem manifestat, però això no deslliga que es pugui fer un pas en aquest sentit amb l'entitat 36a. Per tant, no creiem que hagi de ser una cosa o una condició sine qua non a l'hora de poder prendre una decisió en aquest cas d'avui, a l'igual que no ho va ser en l'any 2005 quan es va cedir els dos patxos de la Casa Torres Amat i es va oferir els baixos de la Casa Torres Amat. Per tant, diguem-ne, aquest debat tampoc no hi va ser en el seu moment. En referència al tema de les famílies necessitades, que ja han fet referència als dos grups polítics, nosaltres sí que voldríem manifestar, diguem-ne, que estem parlant de coses diferents i que segurament barrejar aquestes coses no tocaria en aquest moment, perquè sí que és cert que hi ha moltes famílies doncs que en el nostre país ho estan passant molt malament. Manifestar en aquest sentit que aquí a Sallent no hi ha constància, bueno, sí que hi ha hagut constància en alguns casos que ha passat alguna cosa doncs d'aquest estil, s'ha intentat buscar solució, les famílies han trobat solució i hem estat, diguem-ne, atents en tots els casos, intentant oferir les respostes i les ajudes que des de l'Ajuntament podem fer. Per tant, no voldria en cap moment, diguem-ne, que es barregessin aquests temes o insinuar aquestes coses, com s'ha fet en aquest cas, de que hi ha moltes famílies que no tenen casa i que en aquest cas s'està cedint doncs un espai a la 36a, perquè doncs segurament estem parlant de figues d'un altre paner. En referència al que comentava el PSC sobre els informes i que podem demanar més informes, un dels quals sobre el que podem cedir, com ho hem de cedir, aquest ja es va fer en el seu moment quan parlàvem de la petanca, que es va fer l'informe si cedíem i acceptàvem per ple, per junta de govern, quins terminis, quines obres, quins volums de diners, etc. aquell informe era, perquè ja portem alguns plenaris d'aquest estil i d'informes ja se n'han anat fent bastants i segurament se'n poden fer més. Però l'últim ja és el senyor Andorrà, que demana ara un informe d'un jurista independent per fer valoració sobre el que estem fent. Quan en aquests moments, diguem-ne, avui jo he llegit un informe provinent de la secretaria d'aquest ajuntament, del qual se'n farà arribar còpia a tots els grups municipals, però imaginem també que vostès devien tindre els seus informes jurídics per poder fer el conveni que van fer l'any 2005, en el qual, amb un paràgraf que llegia el senyor Hinojosa, queda molt clar que diuen que no han restituït i que és un pas, és una solució provisional fins que no sigui restituïda en la seva totalitat l'acord que hi havia del 1976. Per tant, diguem-ne, si ja hi havia coses a l'any 2005, el 2002 se n'havia parlat, i a més, senyor Andorrà, vostè en el ple del 2002 hi era present. En el 2005 el seu grup és el que va elaborar aquest conveni amb l'entitat 36a. Per tant, no sé si fan falta ja més informes, perquè portem molts anys, diguem-ne, remenant aquest fet, i el motiu de l'informe, que seria si es si es dona resposta o no a l'OMB 86, això em sembla que ha quedat clar en tots aquests anys, i per tant no creiem, diguem-ne, que hi hagi lloc amb això en aquests moments. I sobre el fet de que l'entitat pugui compartir o no aquest espai, doncs és una cosa que probablement doncs ja es veurà, ells mateixos ja prendran les decisions, les iniciatives que considerin oportunes en l'espai reduït d'aquesta casa, perquè doncs també lligant amb el que deia el senyor Manel Vent sobre, no sé com era el local, la fitxa censal sí que està a l'expedient per saber que es pot saber els metres que ocupa aquest espai, és un solar, ocupa un solar de 50 i pocs, 58 metres quadrats amb el terrat a dalt construït, etc. Vull dir, no estem parlant d'un espai molt ampli, i per tant doncs esperem que evolucioni de forma favorable, que ens puguem posar d'acord amb l'entitat amb si hem de fer alguna millora o no, i que això doncs puguem veure, i esperem doncs que el pas dels mesos i el pas del temps demostrin almenys que l'esforç i les hores esmerçades en aquests plenaris tinguin un fruit, i que sigui doncs que l'entitat pugui tindre un local que pugui obrir-se i pugui doncs mostrar també doncs part de tota la seva documentació i la seva activitat, i que el conjunt de la població també doncs ens en puguem enriquir. Gràcies. Bé, debatut suficientment aquest punt, doncs procediríem a la votació amb les esmenes incorporades que ja s'han votat amb anterioritat. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció. Queda aprovat per 7 vots a favor i 6 en contra, i cap abstenció. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta de sol·licitud del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de l'atorgament dels ajuts que estableix la llei 2/2004 de 4 de juny de millora del barri en relació al projecte d'intervenció integral del barri de la Riba del Llobregat. Senyora Fernández? Perdó, el senyor secretari. Ja li fèiem... La llei 2/2004 de 4 de juny de millora de barris crea el Fons de Foment de Programa de Barris i Àrees Urbanes d'Atenció Especial. El decret 369/2004 de 7 de setembre desenvolupa les previsions generals de la llei i regula les bases per la concessió de les ajuts que preveu el fons. El senyor Josep Antoni Hinojosa i Vera, regidor del grup municipal de ICE, en data 31/12/2007, va presentar una moció en la que convida l'Ajuntament a sol·licitar la inclusió d'aquest municipi en el programa que desenvolupa aquesta llei per considerar que existeixen barris a necessitat d'una millora integral. El municipi de Sallent va participar en les convocatòries de 2008 i 2009 sense que fos inclòs en les mateixes. En data 23 de febrer de 2010, l'Ajuntament de Sallent va aprovar el document de desenvolupament de conveni marc que inclou les condicions d'execució i el programa de treball per la redacció del projecte d'intervenció integral del barri de la Riba del Llobregat del municipi de Sallent. L'empresa Portacabot SL ha estat la encargada de la redacció del projecte d'intervenció integral del barri de la Riba del Llobregat del municipi de Sallent. En les conclusions de l'estudi de diagnosi socioeconòmica i situació urbana es posa de manifest que un cop realitzada la diagnosi de l'àrea urbana d'estudi, la conclusió principal és que aquesta és una zona en clara regressió urbanística, social i econòmica, on es concentren les conseqüències de la crisi econòmica i industrial que afecten al conjunt del municipi. El fet d'haver estat el barri on es va implantar el teixit industrial de Sallent i gran part dels seus treballadors, l'impacte de la crisi industrial és encara més greu. El conjunt d'indicadors objectius puntuables segons el decret 369/2004 de 7 de setembre, per el qual se desenvolupa la llei 2/2004 de 4 de juny de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, es mostren clarament un barri en estat de degradació. En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 24 de febrer de 2010 es va publicar la resolució del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 18 de febrer d'obertura de convocatòries per l'atorgament de les ajuts que estableixen la llei 2/2004 de 4 de juny de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció especial. l'article 5è de l'esmentada resolució disposa que el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 15 d'abril de 2010. Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques l'otorgament d'ajudes que estableix la llei 2/2004 de 4 de juny de millora de barris en relació al projecte Pla d'Intervenció de Barri de la Riba del Llobregat, que té un pressupost d'execució de 5.689.527 amb 12 euros i facultat al senyor alcalde president per la signatura de la documentació necessària per a l'efectivitat de la sol·licitud. Senyora Fernández. Sí, hola, bona nit a tothom. En primer lloc, bueno, explicaré aquest, bueno, com ha explicat el senyor secretari de... nosaltres ens hem presentat ja en dues ocasions, va vindre motivat per una instància, una moció que ens va presentar el senyor Hinojosa el 31 del 12 del 2007, i bueno, es va aprovar. Llavors nosaltres vam començar a treballar amb aquest projecte, i el primer any vam, diguéssim, dels guanyadors, dels municipis que es van presentar, vam quedar després dels guanyadors en tercer lloc no recordo exactament ara mateix, però un, dos punts de diferència amb els anteriors. Aquest últim any, 2009, després d'haver estat valorat per els equips de la Generalitat, vam quedar els segons també després dels guanyadors, el segon amb unes 0,03 centèsimes a diferència del que es va portar la llei de barris. Per tant, comentar que, bueno, que és un projecte que s'ha estat treballant durant 3 anys, que sempre que ha estat al avaluat ha tingut una puntuació força alta, però que de tota manera sempre s'ha intentat millorar i sempre s'han avaluat tots els factors per tal de, si hi havia alguna millora, doncs poder-la aplicar i poder ostentar amb aquesta subvenció que, tal com ha dit el secretari, seria de 5.689.000 euros, i que això donaria, doncs, efectivament, doncs, possibilitats de fer molta cosa de cara a la rehabilitació integral d'un barri. Ara passaré una mica a explicar, perquè hi ha molta gent que potser sí que està més al cas de tot el procés que ha portat a terme, que hem portat a terme per fer aquest treball, ja que s'han fet el primer any, el 2008, es va fer una explicació de com es puntuaven els barems i com es triava el barri en si, i es va fer un procés de participació amb el qual també es van demanar opinions en quines àrees podíem intervenir una vegada que es va explicar com en vam decidir el barri que havíem d'actuar. I el 2009 també vam fer un altre procés de recordatori per si el podíem millorar, i aquest any a proposta de la Diputació, que és qui ens ha ajudat també a elaborar aquest projecte, no s'ha fet el procés de participació perquè se n'ha fet en 2 anys, però sí que hem fet una part d'un procés amb una de les actuacions que vindria donada amb aquest projecte. Bé, els indicadors per triar el barri en si venen donats amb el decret que es va desenvolupar a partir de la llei aquesta, amb el qual hi ha una sèrie de barems que són objectius i que qualsevol altre municipi que es pugui presentar parteixen, diguéssim, de les mateixes dades. Aclarir en un moment donat que com a barri, com nosaltres concebim el barri en un municipi, no és ben bé. Nosaltres hem estudiat com a sectors censals, diguéssim, com perquè un altre municipi sigui comparable. Els sectors censals són els sectors amb els quals anem a votar i ens posen barris diferents als que nosaltres entenem com a barri en el municipi. Per tant, m'explico. I li hem posat el nom d'intervenció integral del barri de la Riba de la Llobregat perquè per nosaltres no seria un barri, és a dir, agafa una part de la Rampinya, però com a sector censal també agafa una part del municipi que està a l'altra banda del riu. I ara passaria a explicar quines són els carrers que estan concernits amb el barri de la Riba, que serien el carrer Àngel Guimerà, carrer Baixada, carrer Camp de la Bota, carrer en carretera, carrer Concepció, carrer Cos, carrer de la Font, carrer Londres, carrer Milà i Fontanals, carrer Molinet, carrer Nou, carrer Palateira, carrer Pont, carrer Portalet de l'Hom, carrer Sèquia, carrer Santa Cristina, carrer Unió, carrer Anselm Clavé, plaça Catalunya, plaça Joan Vilaseca, plaça de la Verdura, passeig de la Muralla, passeig del barri del Riu, portal de l'Hom, travessera Concepció, travessera Sant Esteve i travessera Teatre, perquè ens situem. els valors als quals vam estar valorant són el valor catastral dels edificis de tot el municipi i els dels sectorials, i un dels barems més alts que ens va donar l'elecció d'aquest barri va ser aquest, ja que aquest barri té un valor de, bueno, realment està per sota del barem mig de Catalunya. Això ens donava una puntuació força alta com per tirar endavant amb aquest barri. Llavors, per altra banda, un altre barem seria evacuacions d'aigua, si estan ben dirigides, o sigui, si estan ben, com diré, canalitzades, perdó. I en aquest cas, i en aquest barri, encara queden zones que no estan encara ben dirigides, i també ens donava una puntuació força alta. Una de les altres puntuacions és la població amb dependència que tenim en aquest barri, també les taxes d'atur i el nivell educatiu. Tots aquests paràmetres ens donava que el barri que ens donaria l'oportunitat de poder gaudir d'aquesta subvenció era aquest. I ara, en tot cas, passaria a explicar-vos una miqueta quines actuacions faríem al respecte, perquè una millora integral entenem que és tan aviat social com de tipus d'obres, com a tipus d'espais comuns amb els quals hi hagi un espai comú per poder tirar endavant determinades actuacions de cara socials, socials i econòmiques. Perdoneu. Disculpa un segon, que és que tinc aquí el document que és molt ampli i ara he perdut la pàgina. Bé. Nosaltres hem treballat aquest programa amb el desenvolupament local mitjançant el comerç i els sectors de serveis mediambientals, amb el qual, per una banda, faríem actuacions de desenvolupament del teixit productiu i comercial, amb el qual es farien les següents actuacions: un programa de dinamització comercial, un programa de renovació i creixement comercial, programa de promoció i desenvolupament econòmic local, programa de fet emprenedor, formació per aturats i ruta d'interpretació de l'aigua. Per altra banda, també com hem comentat, hi hauria una millora del medi urbà d'acord al model funcional, que seria pavimentació dels carrers Pont, París, Concepció i Travessera i Ronda, pavimentació del peatge OM, del passatge OM, arranjament de la carretera dels trams que concerneixen amb aquest de pont a pont, diguéssim, urbanització del passeig del riu, i amb el programa de rehabilitació i accessibilitat dels edificis seria campanyes, hi haurien, estan comptabilitzades campanyes d'estalvi d'aigua, campanya de separació de residus, instal·lació d'energies renovables a equipaments públics, un camí escolar, neteja i restauració de lleres del riu, carrils per bicicleta carrils de bicicleta a la carretera, neteja i educació del torrent de l'Uller, millora d'accessibilitat al carrer Pont Concepció, París i Travessera Concepció i Ronda, amabilització de l'espai per als vianants del Pont Vell, millora de l'accessibilitat de la carretera, rehabilitació del Calcarrera fase 2, l'hotel d'entitats, formació de noves tecnologies, i per la banda de formació i dinamització social hi haurien programes de formació de noves tecnologies, aula d'informàtica, programa d'integració urbanística del gènere de reforma d'espais públics, programa de dinamització d'autonomia personal, formació per aturats, pla d'inclusió social, processos participatius per portar a terme el projecte en el cas de que ens donessin la subvenció i bueno, diversos programes. En definitiva, és un projecte molt ampli amb el qual abordem tota una sèrie de factors amb el qual doncs, podríem dignificar molt bé el barri en si i a la mateixa vegada poder gaudir d'espais com ara seria el Calcarreres, que si en el cas que tinguéssim la subvenció podríem tenir també un espai amb el qual es poguessin donar tot aquest tipus de formacions a la mateixa vegada, un espai cultural i de més, i òbviament doncs, també un arranjament força important a la carretera. Entenem que és un treball que està ben fet, ha estat revisat 3 vegades, hi ha hagut participació i per part de molta part de tant d'entitats com dels veïns concernits, i bueno, cada any l'hem anat millorant, fins i tot bueno, doncs l'hem fet molt més llegible, perquè això ha de passar per un equip avaluador. El nostre entenc que el coneixen força bé, perquè aquesta vegada serà la tercera, però el document ha millorat força amb l'entesa i amb la rapidesa que poguessin tenir les persones que ho avaluen, i entenem que és un programa que mínim l'hem fet amb molta il·lusió, que pensem que podria ser un molt important que se'ns otorgués, i per tot això demanaria el vot favorable de la resta dels companys que estan en el plenari, perquè si tinguéssim el vot favorable de tots ells, això també ens ajudaria a que poguéssim optar amb aquesta subvenció que ens aniria molt bé al barri i al municipi en general. Moltes gràcies a tots. Una intervenció per part del grup d'iniciativa, senyor Nojosa. Sí, només dir que el dictamen sí que diu que és representant del grup d'iniciativa, però dir-li a la regidora Ara Fernández que només ha nomenat el senyor Hinojosa. Més aviat va ser el grup d'iniciativa qui va presentar la moció, però bueno, la vam presentar des d'un punt de vista també de sentit comú, perquè bueno, nosaltres creiem en el govern de la Generalitat, en el tripartit, i creiem pues, que això era una cosa que va parir aquest govern que tenim, i que és un pla de barris integral que està relacionat amb l'urbanisme envers les persones, no? Que tota la seva característica que tenen, la gent gran, la gent jove, l'atur, la cultura, la formació, tot això. Que nosaltres, pues, bueno, sincerament, ho vam parlar i ens van dir que hi havia aquesta possibilitat, que malgrat que estiguéssim a l'oposició teníem la possibilitat de presentar-ho i que es pogués elaborar, i bueno, nosaltres votarem a favor de la proposta i del projecte que s'envia una altra vegada de nou a la Generalitat. I bueno, creiem que aquí pues, bueno, de les subvencions que doni la Generalitat, l'Ajuntament tindrà de posar una part, però això podria millorar un sector important de la població. Per tant, nosaltres votarem a favor. Una intervenció per part de la CUP, senyora Anna Gabriel. Sí, aquesta és una qüestió que sí que hem parlat en diferents ocasions, ve de lluny, és la tercera vegada que ens presentem en aquesta convocatòria, i nosaltres la primera vegada que en vam parlar, arran de la moció que va presentar Iniciativa, que va ser la CUP justament que vam demanar que s'inclogués en el dictamen que havia estat arran d'aquesta moció d'Iniciativa, que això arribava al plenari, passa res. En aquell moment nosaltres ja vam parlar de que enteníem que el pla de barris havia nascut una mica amb una altra finalitat, i vam posar exemples aquí de barris que en la primera convocatòria ja havien optat aquesta subvenció. En aquest moment la Generalitat estava pensant sobretot en barris molt deteriorats, de ciutats doncs, que contenien nuclis antics molt delimitats i amb una problemàtica no només urbanística sinó social important, com era el cas del barri vell de Manresa, de Lleida o de Tortosa, que encara està caient a trossos, no? Per tant, nosaltres enteníem que està molt bé demanar subvencions sempre, però també està bé saber demanar-les quan reuneixes el perfil, i nosaltres creiem que el pla de barris no s'ha fet pensant per una tipologia de barri que ens inventem, de fet, per poder-nos hi presentar, perquè agafem districtes electorals i ens inventem un nom que es diu barri de la Riba de Llobregat. Els sallentins de tota la vida parlen del riu Llobregat, però no del barri de la Riba de Llobregat, perquè realment no existeix. Existeixen molts barris, però aquest una mica l'hem forçat. I nosaltres pensem que encara que els diners vinguin de la Generalitat, doncs són diners públics igualment i s'ha de ser molt curós. I nosaltres doncs pensem que si la subvenció la mereixen ciutats com Tortosa, Lleida, Manresa, doncs està bé que la tinguin, i no forçar nosaltres, que tenim una necessitat que segur que la tenim, però que hauríem d'intentar suplir-la per una altra via. En el seu moment ja vam manifestar doncs això, una mica que ens absteníem perquè enteníem doncs que no hauríem de ser candidats a aquest tipus de convocatòries. Igualment hem anat insistint, és la tercera vegada, i això sí que podem dir també que ha servit, perquè una empresa, que és l'empresa que ha fet el projecte, doncs cada vegada vagi guanyant uns dinerons, perquè cada vegada que ens presentem, com que fem petites modificacions, doncs els hi anem pagant, amb una empresa de Granollers, que aquesta última modificació, segons ens va dir la regidora Ana Fernández, ens ha costat aproximadament uns 17.000 euros. Això és el que es va dir a la informativa. A la informativa, en tot cas, si hi ha dades actualitzades, vull dir, bueno, està bé, hem donat feina doncs amb una empresa de Granollers, mira, doncs tot això que tenim. Entrant en el contingut del pla de barris, doncs podríem analitzar moltes qüestions, Bàsicament que tenim la sensació que si ens el donessin hi hauríem de renunciar, perquè el pla de barris dona una part de subvenció, però també és veritat que hi ha una part que li has de posar tu, i nosaltres veiem l'economia de l'Ajuntament, no actualment sinó en els propers anys vista, prou complicada com per pensar que a part de la residència i a part de projectes gruixuts que tenim i d'altres cosetes que van sortint, que també se'ls ha de donar resposta, com avui mateix s'ha vist, trobem bastant complicat que es pugui donar cobertura a tot aquest projecte. Discrepem també d'algun dels projectes que estan inclosos, és conegut la nostra discrepància en relació al model que penseu vosaltres per Calcarreres, per tant tampoc doncs, ens sembla bé que s'inclogui aquí amb la perspectiva en què vosaltres el penseu, però perquè no sigui dit que ens neguem a demanar subvencions, doncs això, mantindrem la postura de l'abstenció, mantenint el sentit crític, però alhora tampoc impedint que Sallent pugui presentar aquesta convocatòria. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vents. Sí. Bueno, ja s'ha dit aquí, és el tercer cop que ens presentarem. Hem estat justos d'aconseguir-ho l'any passat, sobretot, em sembla. Bé, millor aconseguir-ho que no aconseguir-ho. Una cosa és després que a nivell pressupostari la gent té que tenir clar que això se'n va cap al 2015. Vull dir, el pla de barris no és una cosa que te'l donen el 2010 i ho fas pel 2011 i punt, no? Vull dir que hi ha una periodificació que em sembla que anem fins, si no estic aquí errat, són a 5 anys, o sigui 2010, 2011, 2015, 2016. És una cosa, el pla de barris no és una subvenció doncs, per fer un local, no? És més, no? És bastant més, i segons la periodificació pressupostària que he pogut veure ara, se'ns en va cap al 2015-2016, les inversions importants ens hem gastat el 2014, 15 i 16, no? Llavors ho implica una mica a tots els que estem aquí, a tot el poble i a tots els grups representants, no? Bé, és cert que el pla de barris va néixer doncs, per donar cobertura a una sèrie de barris que estaven molt malament, però també és cert que els pobles que es presenten al pla de barris doncs presenten barris si fa o no fa com els nostres, no? No tots, evidentment, però últimament pels barris que s'ha donat ni algun que està tan bé o tan malament com està el de Sallent, no? Doncs jo penso que és una oportunitat, encara que potser no renunciar-hi, com ha dit la representant de la CUP, la senyora Anna, sinó, evidentment, si nosaltres estiguéssim a l'equip de govern en el temps que tingués que fer això, segurament ho modificaríem, no? I suposo que cada equip o cada partit ho modificaria, però com a mínim disposaríem d'aquests diners per començar a treballar i diguéssim, arreglar la llena amb el que convé, no? Nosaltres votarem a favor i esperem que ens ho donguin. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana. Senyora Sala. Bona nit a tothom. Des del grup d'Esquerra votarem aquesta proposta sí. Bé, com ja s'ha explicat una mica, els diferents grups ja han fet la seva aportació. Estem d'acord en aquesta proposta, projecte de llei de barris, que ja fa 3 anys que n'hem estat parlant. Hem vist també una mica doncs, a quina zona de Sallent afecta. I bé, l'únic que veiem una mica és com s'ha exposat també per part del regidor d'Iniciativa i la CUP, és una mica el fet de com després es podrà des de les arques municipals doncs fer front a aquesta despesa que comporta després per l'Ajuntament, no? És una despesa importantíssima, però bé, apostem doncs que ja veurem com anirà, però de tota manera nosaltres votarem a favor doncs, que es pugui presentar aquest projecte i de cara doncs, que es pugui millorar sectors de Sallent doncs, que considerem importants, eh? I per tant doncs, esperem que ens sigui concedit. Senyora Fernández. Sí. Respecte al comentari que ha fet l'Anna, inventant-nos el barri o ha estat una mica forçat, ve donat dintre dels paràmetres, Anna. No necessàriament el paràmetre de la secció va amb un barri, però bueno, deixem-ho aquí. En tot cas, bueno, comentar si és cert que les subvencions són dels 5 milions i pico, i els municipis menors de 10.000 habitants subvencionen el 75%, el 25% restant l'hauria de posar el municipi. A l'hora d'entregar el projecte també entreguem una memòria econòmica, perquè si no podem fer front amb aquestes despeses, òbviament no podrien tirar endavant, i la memòria econòmica ens diu que sí que ho podrien tirar endavant amb els 5 anys que tenim per tirar-ho, per poder-ho portar a terme, diguéssim. És a dir, està l'informe i es contempla que sí que es podria tirar endavant. endavant. Per tant, en aquest aspecte inicialment no hauríem de tenir problemes. I el tema de, sí, comentar també que quan se'ns va presentar a la moció anàvem molt justos, només poder recórrer a la Diputació per poder portar a terme amb grups de treball que tenen, o empreses que tenen la pròpia Diputació que et subvencionen una part del treball. Al fer-ho al desembre, nosaltres no vam, va ser el gener i febrer, no teníem temps d'entrar a la convocatòria de subvencions per poder elaborar aquest projecte. Per tant, nosaltres vam contractar aquesta empresa. Quan ens hem decidit tornar a presentar-nos, vam parlar amb la Diputació per veure com ho podíem fer i vam portar el projecte que teníem, i la pròpia Diputació va també catalogar amb aquesta mateixa empresa com equips redactors també per altres municipis, i vam seguir treballant amb aquesta mateixa empresa perquè la base de la feina ja la teníem coneguda, i a l'import o sigui, ja tenim subvenció per part de la Diputació que paguem la meitat. I l'altre dia, si és cert que poder vaig dir 17.000 però són 12.000, nosaltres paguem el 50%, però el fet de l'empresa va ser això. Vull dir, nosaltres si haguéssim tingut temps haguéssim anat a la Diputació per demanar els serveis i la subvenció i les empreses que treballen per ells, però per aquest motiu vam trobar una empresa que molt poc temps va poder fer aquest treball, i crec que és un molt bon treball, i de fet la mateixa Diputació ens ha aconsellat seguir treballant amb aquesta empresa i forma part de l'equip d'empreses que posen a servei de qualsevol altre municipi que també demana subvencions per tenir aquest projecte. Crec que tenim tot aclarat i bueno, pues esperant que tinguem sort, que ens ho donguin. I bé, també comentant una miqueta com el Valentí deia, que sí, probablement aquesta línia de subvencions estava concebuda inicialment, com diu l'Anna, però estan molts altres municipis que també tenen situacions molt semblants a les nostres. Nosaltres pensem que també tenim aquesta situació i també podem gaudir i aprofitar i poder optar a tenir aquesta subvenció. Gràcies. Alguna altra intervenció per part d'Iniciativa, senyora Josa? Per part de la CUP, senyora Anna Gabriel? Sí, molt breument, Només dir que l'informe que adjunteu parla de la situació financera que es preveu que hi haurà a 5 o 6 anys vista, que es preveu que hi haurà. En qualsevol cas, sí que està clar els imports que hi hauríem de posar cada any, i per exemple, el 2014 hi haurem de posar més de 742.000 euros. És probable que hi siguin, Altra cosa és quin marge tindrem per fer altres actuacions. No seríem el primer municipi tampoc que ha hagut de renunciar a la llei de barris un cop l'ha rebut, perquè a l'hora de demanar, doncs la veritat és que queda bé, no?, dir que t'estàs movent per demanar subvencions, i és una de les feines que tenen els polítics, però com que a nosaltres també ens agrada molt tocar de peus a terra, preferim a vegades, doncs mira, semblar una mica menys brillants, però dir que potser no ens ho podem permetre i que potser ens trobarem, doncs, que amb una inversió pendent com la que tenim de la residència, que n'hem parlat prou, doncs potser entre la residència i la Riba del Llobregat no podrem fer res més, i tots sabem que hi ha problemes de sempre, cada any, d'enllumenat, i s'han de fer inversions en els carrers i s'han de fer inversions en els equipaments esportius, etc, etc. En qualsevol cas, bueno, hem fet un vot de confiança crític, perquè no ens agrada a nosaltres dir que es faran coses i després haver d'explicar que no s'han fet per culpa d'un altre. No ens agrada inaugurar coses abans que s'hagi posat la primera pedra i convidar la gent a que vegin el que un dia algú potser farà en aquell equipament. Nosaltres preferim fer la feina, treballar, anunciar que s'han aconseguit les subvencions, pensar-les, fer una previsió a llarg termini, i en tot cas, doncs, celebrar quan s'ha executat l'obra. Nosaltres no anem repartint projectes que no estan lligats, que no tenen finançament, que no sabem ni si tan sols tindran aprovació. Mira, som d'una altra manera, Preferim, doncs, no donar tan bombo a les intencions i celebrar la feina feta. En qualsevol cas, insisteixo, amb la nostra abstenció, doncs, no es perjudica per res aquesta convocatòria, que tira endavant amb els vots favorables de tota la resta. Una intervenció per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana, senyora Ana Fernández. Sí, una mica contestant a l'Anna, és cert, podria passar qualsevol cosa que pogués passar, podria passar, però entenem que si ens donguessin la subvenció també hauríem, o l'equip de govern que hi hagués en el moment, tenir la previsió, perquè per això tenim un plan econòmic. També és cert que, si és cert que l'Anna diu que hi ha ajuntaments que han tingut algun problema, també hi ha hagut ampliacions de terminis i determinades coses, que és el que s'hauria de lluitar en el moment, i ojalà ja ens donessin la subvenció, no es passi tot això, però en tot cas hi ha eines per fer-ho. Respecte al procés de participació de Cal Carreres, és un procés de participació, Anna, concebut i amb tota la regla. Vull dir, no és una festa, i ojalà si en donéssim a la llei de barris i poguéssim aconseguir-ho, de l'hora farem una festa, però això va ser un procés de participació amb el qual volíem convidar tot el municipi que conegués què es vol fer, i és una situació d'avant projecte amb el qual s'ha de seguir treballant i que sortirà el projecte que sortirà. Res més, però no és una festa, i si ens toqués, des de l'hora notaries la diferència de festa. Gràcies. Bé, debatut suficientment aquest punt, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és seguiment i control. Senyor secretari. En l'apartat de seguiment i control hi ha tres decrets. Hay que donar compte de tres decrets. Uno dels és simplemente donar compte que és una resolució de que se canvia l'ordre del dia. Se canvia la hora de la comissió, la Junta de Govern, de les 8 del matí a les 8 del vespre, el dia 23 de març, per raons d'organització. El decret 137 se trata de una contratació de substitució en la residència, i el decret 115 se trata de una contratació temporal de una persona que para sustituir a una compañía que está en tiempo de la que ha acumulado la lactancia y las vacances. Después también es dona conta de dos sentencias. La primera es una sentencia que han posat diversos ajuntaments, entre els que es troba Sallent, un recurso interposat per Telefónica Móviles contra la resolució de l'organisme de gestió tributària, i este recurso ha sido desestimado por el jutjat contencioso administrativo número 17 de Barcelona. Otra sentencia es que el Tribunal Supremo una sentencia del Tribunal Supremo que declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Unión de Pagesos de Cataluña contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2008 dictada por la sesión tercera de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recurso 33/2006. I res més. Alguna qüestió sobre això? No? Procediríem al següent punt, que és precs i preguntes. No n'ha hagut cap per escrit. Va quedar una pregunta pendent de l'anterior ple sobre el tema del col·lector de salmorra. Senyora Arenas. Sí, bona nit a tothom. Tal com s'ha dit, i d'acord amb l'últim ple que va tenir lloc en el mes de març, on s'havia de donar compte de l'anterior ple sobre el tema del col·lector de salmorres i les fuites que hi ha hagut en aquesta zona per part del torn de precs i preguntes d'Esquerra Republicana, es demanava informació al respecte. Doncs des de feia mesos no s'havia informat a ningú de les actuacions, acords i notícies al respecte. Primer cal aclarir un petit concepte, i és que des de l'organisme oportú, el Consell de Medi Ambient, que des de que es va constituir i periòdicament ha tingut totes les sessions amb els representants que es va fer la constitució del mateix, s'han donat compte de les actuacions i s'han donat compte dels processos en cada cas sobre aquest assumpte. Qualsevol notícia, qualsevol aclariment en precs i preguntes al final o com a punt de l'ordre del dia d'aquest Consell, doncs s'han donat explicacions. Però si des del plenari els mateixos partits que no han pogut assistir al Consell volen explicacions al respecte, i des de l'equip de govern no tenim cap inconvenient a portar el màxim de claretat perquè els presents i també la gent que ens escolta des de la ràdio doncs tingui consciència de com està aquest punt en el moment actual. I primer, per refrescar una mica la memòria, doncs quedaria d'una mica d'antecedents, ja que és un tema que ve una mica de lluny, en el sentit de que fa mesos, i cal indicar que des de la primera fuita important a l'agost del 2008, perquè n'hi ha hagut anteriors i en posterioritat, però la més important del mes d'agost del 2008 i després la segona també important a la mateixa zona, que és la zona humida de la Corbatera, el mes de novembre i fins al 2009 que van haver-hi successives, s'han dut a terme des de l'ACA amb Agbar, que és la concessionària que té el manteniment del col·lector de salmorres, i l'empresa asseguradora Zurich, que és l'empresa que assegura la responsabilitat civil en referència a aquesta activitat, a través d'Inch, que és el gabinet pericial assignat, s'han fet una sèrie de tràmits de negociació d'acord fins a que la data del mes de juliol del 2009, data límit que es va proposar entre l'Ajuntament i aquestes, l'administració i aquestes empreses, per poder tramitar una reclamació formal, ja que la data límit era un any. Si no s'arribava a un acord amistós, un acord de diàleg i de comprensió, era la data límit que tenia l'Ajuntament, en tot cas, per després fer una demanda, que era el temps que representa que legalment teníem per fer aquesta mateixa. Però gràcies a l'actuació que es va dur a terme entre l'equip de govern, la pròpia administració i els diferents components que s'han mencionat, des del Departament Jurídic també de la mateixa ACA, es van portar a dur a terme aquestes negociacions i es va arribar a un acord. Un acord que es va reflectir en un conveni que es va signar en el mes de juliol del mateix any, del 2009. Aquest conveni és entre l'Ajuntament i l'ACA. Ja es va explicar, també en un plenari, també es va explicar amb el Consell els punts que duia a terme aquesta petició de conveni. Es pretenia posar solució de forma ràpida i eficaç a la problemàtica que s'havia donat degut al que eren els sinistres del col·lector de salmorra. Aquesta qüestió va ser la següent. L'Ajuntament de Sallent portava un peritatge a través de l'empresa Pragmites que va realitzar per valor de danys de 107.000 euros. D'acord amb una sèrie de danys valorats en aquest informe pericial i a més d'un topogràfic amb un reconeixement de la zona afectada d'acord en tot moment amb totes les parts, perquè aquest aixecament topogràfic es va realitzar entre Ajuntament, l'administració i APAR, presents tant en el treball de camp com en el treball de gabinet. I no només això, també es va aconseguir firmar el conveni, finalment, i que anava més enllà dels propis danys i dels metres quadrats exactes que corresponia a la fuita. La fuita es va donar amb una extensió d'uns metres quadrats, però vam anar més enllà amb aquest conveni, i el conveni contempla tota una sèrie d'actuacions que van des de tota la zona de la Corbatera, des de la zona de confluència de la Gavarresa fins al pont de Cabrianes. Aquesta ampliació, no només dels danys dels 107.000 euros que he parlat abans, dona també unes línies de subvenció per part de l'ACA, que eren línies de subvenció que estaven unes vigents i altres que es van donar amb nova convocatòria i que integrarien un projecte comú de tota la zona humida, i que parlem en total, a part dels 107.000 euros, d'uns 180.000 euros. Una part d'aquests 180.000 són els danys directes i l'altre aniria per via subvenció, tal com s'han fet algunes subvencions que s'han fet i actuacions que s'han realitzat en aquesta mateixa zona al marge dels sinistres. Però aprofitant doncs, que es feia una actuació integral bastant considerable i amb un import elevat, es havia considerat que aquestes subvencions anaven dirigides a aquesta zona i a deixar-la completament integrada. A més, el conveni s'aconsegueixen dues coses molt importants. Una és que l'Ajuntament vetllarà pels treballs realitzats en tot moment amb els imports en els que s'havien acordat, així com la designació dels mateixos, responsabilitzats de tota la feina, no del cos, sinó del procés de selecció i control. També s'aconsegueix ampliar la zona d'actuació amb aquestes dues línies de subvenció que he comentat abans per restituir completament la zona afectada. Bé, donat que més o menys, no sé si ha quedat clar quins serien els punts a realitzar en aquest conveni, ara i finalment una forma de desenvolupar aquest conveni, i des de fa poc tenim una proposta d'addenda al conveni citat anteriorment, aquest en el que es donaven les responsabilitats per part de l'Ajuntament i per part de l'ACA. És una execució immediata de les obres de restauració on encara s'han de matisar punts que seran posteriorment acordats entre les parts i perfectament aprovat administrativament. Però com que encara aquest document li falten dies, doncs no podem dir que ja està firmat i concretat. A la vegada, però va amb la línia del que he citat anteriorment. A la vegada i paral·lelament, des de les contínues fuites del propi col·lector, quantitatives en danys i en freqüència, es va acordar, després d'informes des de la pròpia ACBAR, que és la que porta el manteniment d'aquest col·lector, i amb converses amb aquest ajuntament, que també hem posat de manifest el nostre neguit a que podrien produir-se posteriors escapaments després d'una restauració integral, el risc elevat de sinistralitat per l'estat del mateix i per l'antiguitat. Per aquest motiu es va acordar també, després de moltes negociacions i peticions per part d'aquest equip de govern, de prioritzar el tram de la Corbatera en el desdoblament del col·lector en tot el seu traçat, des de, diguem-ne que seria, atès a les nostres peticions, es va donar aquesta resposta positiva, molt positiva, entenem, perquè a més de prioritzar dintre de tota l'obra del col·lector, que és des del seu inici fins al desembocament, diguem-ne, al final del seu trajecte, hi havia altres fases que estaven en execució prevista segons un pla director que permet l'execució del mateix, però com que nosaltres enteníem que si s'apostava, es feia una restauració i es disposava d'una indemnització tan elevada per restaurar aquesta zona, era completament inviable que sota aquesta restauració encara continués aquest col·lector amb aquestes deficiències. Per tant, una altra lluita paral·lela que s'ha dut a terme ha sigut a l'intentar, amb la sensibilitat que per cert té l'ACA, perquè també ha fet moltes intervencions en aquesta zona, doncs prioritzar aquesta zona. S'ha aconseguit i al final vam rebre en aquest ajuntament doncs, el projecte de priorització del tram entre Torre i Torre, que aniria des del Pont Illa fins a la confluència amb la Gavarresa. A més, hi ha una novetat, que és que el tram es farà tot un tram seguit sense unions, brides ni arquetes, que són els punts que han tingut la problemàtica amb tots els sinistres que hi han hagut en totes aquestes ocasions. Això ens dona una seguretat d'un tram continu amb un tipus de material que està comprovat i que ens ha donat plena garantia. Això per una banda. Per una altra banda, aquest col·lector és un desdoblament amb una capacitat més gran, sí que és veritat, però que dona una seguretat de que és nou i ens dona una garantia perquè puguem fer aquestes actuacions. I per una altra banda, així, amb aquest sistema, que és un sistema de topo, que a la mateixa vegada que es va perforant interiorment es va entubant, d'aquesta forma ens evitem aixecament de terres, maquinària per sobre de la zona humida que podria provocar encara més danys, i així mateix el propi informe ambiental que acompanya l'execució d'aquesta obra, que ha entrat també l'Ajuntament i que hi ha un informe de l'enginyer corresponent a totes les especificacions que porta aquest informe, ens dona també més seguretat i més fiabilitat del procés que es durà a terme per fer aquest tram. A finals d'aquest mes també ens van donar la bona notícia, després de passar per aquest ajuntament, com ja he dit, la proposta de l'impacte ambiental del col·lector d'aquest tram, que en breu començaran les obres d'execució d'aquest nou tram de col·lector. Com que encara no tenim ben bé aquesta notícia de forma, diguem-ne, per escrit o diguem-ne oficial, sí que podem dir que des de l'administració ens han donat aquesta bona notícia i que volíem posar-la de manifest també aprofitant les explicacions que s'estan donant sobre aquest punt. No sé si m'he deixat algun punt, alguna qüestió, però sense més preàmbul, no sé si he donat resposta tant a la petició d'Esquerra Republicana per saber com estava actualment la situació de les fuites del col·lector de Salmorra, i sense entrar en altres valoracions, doncs moltes gràcies a tothom. Bé, algun prec, alguna pregunta per part d'Iniciativa per Catalunya, per part de la CUP, senyora Anna Gabriel? Que no estava a punt perquè no estic acostumada que Iniciativa no faci preguntes. Aviam, un parell de cosetes. Fa ja uns dies vam demanar també per instància documentació relativa a la portada d'aigua a Carboners, al municipi d'Avinyó, i el corresponent conveni que d'alguna manera justificava que es pogués fer aquesta obra. Vam rebre la resposta per part de, signada pel senyor alcalde, d'una certificació conforme s'havia acordat per junta de govern de l'Ajuntament d'Avinyó sol·licitar a l'Ajuntament de Sallent que fes aquesta obra, que no li corresponia perquè era, per dir-ho d'alguna manera, a casa d'un altre, és a dir, en un municipi que no és el de Sallent, i certificació també de la corresponent factura de Sorea El que passa que nosaltres estàvem interessats en saber quin era el contingut del conveni que havia de justificar aquesta relació. Aprofito que avui hi ha gent que habitualment no ve en el plenari perquè una mica se sàpiga que és clar que portem el seguiment de molts temes i que a vegades el que succeeix és que ve la gent que està interessada en un tema concret, en justament en el que es parla aquell dia, no? I se'n poden endur la sensació de que en funció de com els hi haguis respost a la seva petició concreta ets d'una manera o d'una altra, però evidentment alguns evidentment ho saben perquè fins i tot han estat regidors abans que jo mateixa, però es porten molts temes en el plenari i per tant que sapigueu que el problema de la documentació que hi ha hagut amb el conveni de la 36ena se succeeix amb altres temes. Per això s'ha d'entendre també que arriba un punt en què si les coses s'aproven per Junta de Govern, mira, tu no hi ets, però no volem ser corresponsables de segons quines qüestions. L'alcalde accepta i ho signa com a tal, doncs que el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vinyó que regula el servei de subministrament d'aigua potable, torno al tema, encara es troba en fase d'elaboració. És a dir, ja havíem fet les obres a casa d'un altre, ja les havíem pagat, però el conveni estava en fase d'elaboració. Data 3 de març, és la nostra responsabilitat saber, perquè com que no tenim el conveni, si ja l'hem fet, que ja anem tard tardíssim, que és una actuació que probablement es podria considerar, no sé, il·legal, m'imagino, no? Perquè nosaltres donem un valor també a la paraula i per tant si s'ha pactat de paraula per aquí ho podríem salvar, però d'alguna manera hi ha hagut una actuació en un altre municipi que no s'ha sustentat amb cap conveni. També volem saber, i això és una qüestió doncs, que també fa temps que no n'hem parlat, quan hi va haver, tots recordareu també doncs, l'acomiadament dels treballadors de la Cominal, també els vam tenir un dia aquí tots en el plenari, i es va parlar durant allò dos o tres plens següents immediatament aquest fet de que a la Cominal havien quedat com tot de residus que eren molt tòxics i que hi havia molta perillositat i es va demanar en més d'una ocasió com estava aquesta qüestió. Com que no se n'ha tornat a parlar i pensem que és una qüestió d'interès de tothom saber si s'ha resolt ja la ubicació d'aquests residus que havien quedat doncs, abandonats en una nau que havia quedat doncs, també abandonada, doncs, si es podia informar de com estava aquesta qüestió. I jo crec que de moment ja està. Alguna altra pregunta per part del grup de socialista, senyor Manuel Vins? Bé, jo voldria fer un prec i una pregunta. El primer prec voldria fer-ho referent als informes que jo havia dit que el senyor Saldoni, referent al conveni amb la 36ena, sobre el tema de sessions, dels convenis, no? No em referia a aquest tipus d'informes, em referia a informes arquitectònics o d'enginyeria, vull dir, com s'ha de cedir un local, es pot cedir de qualsevol manera, només era per fer aquest incís, ja està. Llavors volia fer una altra pregunta, la pregunta és dir, sabem quan començaran o si està previst que comencin aviat les obres de l'escola Torres Amat, simplement per saber si tindrem la sort doncs, aquest estiu, si començaran o no, si la gent, els nens poden arrencar amb obres o amb escola nova, o de quina manera començarà. Alguna pregunta per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortet. Sí, Cortets. Bé, bona nit a tothom que no havia saludat perquè encara no havia fet cap intervenció. Bona nit a tothom, els que esteu aquí, els que ens escolten des de casa, els que jo ara també. Bé, això és broma, primer de tot, doncs, agrair a la senyora regidora de Medi Ambient doncs, que ens hagi fet tota aquesta explicada, que està molt bé, i que ens n'alegrem molt de que es facin totes aquestes actuacions, perquè això seran doncs, en benefici de Sallent i en benefici de tothom. Però de totes maneres queda pendent la pregunta que sempre estem fent i que encara no s'ha contestat, és que no sabem si hi ha acord escrit entre l'asseguradora Zurich i el Departament de Medi Ambient, perquè ha de ser l'asseguradora Zurich qui pagui els danys causats i ningú respira en aquest sentit, tot i dient que, bueno, que hi ha un acte signada, però sabem doncs, que des de l'ACA s'està apretant moltíssim a l'asseguradora perquè els hi signin i l'asseguradora doncs, no hi ha manera de que doni el vistiplau perquè ells pagaran aquestes obres. Per tant, no sabem qui pagarà tota aquesta intervenció que pensem i que estarà molt ben feta i ens n'alegrem moltíssim. Per altra banda, agafar la pregunta que ha dit la regidora de la CUP del ple anterior que parlàvem de la portada d'aigües a Carboners, i en el qual hi va haver una qüestió, doncs, que no es va resoldre, perquè a veure, el nostre grup municipal no vam intervenir perquè, com que ens faltava un document que ens va semblar que no el teníem i que semblava que existia, però llavors hem verificat que no existia, doncs per tant sí que vull que se sàpiga també això, volem que se sàpiga també això, perquè aquesta portada d'aigües a Carboners està feta d'una manera bastant irregular. Resulta que l'alcalde de Vinyó, si no recordo malament, crec que és el 19 de desembre de l'any passat, va fer un prec a l'Ajuntament de Sallent amb un acord de junta de govern de l'Ajuntament de Vinyó a l'Ajuntament de Sallent per si li podien portar l'aigua a Carboners. A Carboners única i exclusivament, a cap més masia del terme municipal de Vinyó. Carboners és una masia, doncs, que actualment són de cap de setmana, en canvi les altres no, les altres s'hi viu habitualment i són a les que no s'hi ha portat aigua, en canvi les de cap de setmana sí. Vull dir que tampoc entenem la funció de l'alcalde de Vinyó en aquest sentit, perquè a més si tirem anys enrere, l'any 2003 hi havia un acord entre diversos municipis, Sallent i Avinyó també, d'una portada d'aigües, i aquesta portada d'aigües també es havia de portar a la Serra del Morisco, i el senyor alcalde d'Avinyó, actualment encara alcalde, va dir que no, que la Serra del Morisco que es tragués del projecte perquè Avinyó no estaven en condicions de poder portar l'aigua allà. Bé, ara l'alcalde de Vinyó demana a l'Ajuntament de Sallent que l'Ajuntament de Sallent li porti l'aigua. Una vegada ell va renunciar amb unes condicions molt bones, amb unes subvencions molt bones perquè tothom s'hi pogués adherir i s'hi pogués afegir, i no les va voler. Ara ell demana que l'Ajuntament de Sallent els hi porti. Però ell ho va fer bé, perquè ho va aprovar per junta de govern, va fer un acord per junta de govern. I aquí l'alcalde de Sallent diu, sí, no pateixis, que ja te l'hi portarem. Però clar, no hi ha cap acord de cap òrgan de l'Ajuntament d'aquesta portada d'aigües. És a dir, l'alcalde diu, no pateixis que jo ja t'ho faré, i li ha portat. No pateixis que nosaltres ja ho pagarem, i ho ha fet. I no pateixis que no hi ha cap conveni, no existeix cap conveni. Però a més, en el ple del mes de març de Vinyó, l'alcalde de Vinyó, a una pregunta que va fer el grup municipal d'Esquerra Republicana a Vinyó, va respondre que aquesta portada d'aigües era un regal que feia el municipi de Sallent a Vinyó. Només això perquè quedi aclarit, és el que es va respondre en aquell ple. Bé, enganxant la pregunta que feia la senyora Gabriel. I per altra banda, no és cap pregunta tampoc, vull dir, només és un aclariment i és una explicació perquè també se'n tingui coneixement, com bé es deia, de que hi ha d'altres punts que també anem seguint, i és una tasca, doncs, feixuga i farragosa. Doncs volem explicar al grup municipal d'Esquerra uns fets que per nosaltres, doncs, considerem com a molt greus i que han ocorregut ara, aquesta setmana. I els volem posar en coneixement també perquè volem que constin en acta d'aquest plenari. I fan referència a un contenciós que encara està actiu en aquest Ajuntament de Sallent. A veure, ens explicarem. Abans de Setmana Santa, dues persones van ser citades al jutjat de Barcelona per declarar en favor de l'Ajuntament. Aquestes dues persones esperaven, com és molt normal, que l'Ajuntament de Sallent es posés en contacte amb elles perquè els expliquessin, doncs, en quin punt estava aquest contenciós, com estava, per què els havien cridat a declarar, quin tipus de preguntes podien sortir en aquest contenciós, com aniria la declaració, quin era el paper que havien de fer ells. Bé, en definitiva, que l'advocat que forma part del servei jurídic d'aquest ajuntament, que defensa els contenciosos de l'Ajuntament, que cobra més de 3.000 euros cada mes, que cobra a més 1.200 euros per cada contenciós que porta, doncs que es posés en contacte amb ells perquè els hi donés, com a mínim, perquè els encaminés en defensa de l'Ajuntament, no? No va ser així, ningú els va trucar i ningú els va dir res. Però bé, ells encara van pensar que, bueno, que encara hi havia temps, i el dia 7 d'abril, és a dir, dimecres d'aquesta setmana, van assistir al jutjat a Barcelona, s'hi van presentar dues hores abans, pensant que d'aquesta manera donarien temps doncs, per poder parlar amb l'advocat i perquè doncs, els expliqués tot això que havien de fer. S'hi va presentar també la procuradora, només faltaria, i tothom doncs, va estar esperant a l'advocat de l'Ajuntament de Sallent. I l'advocat de l'Ajuntament de Sallent doncs, no s'hi va presentar. Aquell dia s'anava en defensa de l'Ajuntament de Sallent i anaven uns testimonis a declarar en favor de l'Ajuntament de Sallent i van fer el paper que van poder en defensa de l'Ajuntament de Sallent. Un paper que, clar, és el que ells van considerar que havien de fer, però no perquè hi hagués cap advocat del servei jurídic de l'Ajuntament, un advocat llogat i contractat justament per això, i que acompanyés amb els testimonis. Només volem deixar constància, no és cap prec ni cap pregunta, però sí que volem deixar constància perquè es prengui acte, perquè consti en acte, i que no és la primera vegada que passa això, perquè l'Ajuntament en aquest cas no s'ha presentat, però hi ha hagut d'altres vegades que l'Ajuntament tampoc ha presentat prova. Res més, només dir que consti en acte. Bé, contestarà el tema de l'aigua que la pregunta de la senyora Anna Gabriel i la senyora Mireia Cortés, la senyora Ampar Arenas. El tema de la comunal ho deixarem per un proper ple per tenir més informació i poder-los donar doncs, dades concretes i perquè no hi hagi males interpretacions. El tema de la pregunta que ha fet el senyor Valentí Manuel Vents el contestarà sobre el tema de les obres de l'escola Torres Amat del senyor David Saldoni i ja està. Senyora Arenas. Sí, bona nit novament. A veure, el... referent al tema de la portada d'aigües, faré una petita explicació, però en el contingut exacte que es demana i les declaracions sobre un text, etcètera, etcètera, tot això ho deixarem en tot cas pel pròxim ple perquè m'ho pugui mirar amb seguretat i pugui contestar amb raonament. Sí que puc dir, des del coneixement que tinc de tot el procés, és que hi ha la petició per part de l'Ajuntament d'Avinyó, a través de l'alcalde, evidentment, perquè és una junta de govern i hi ha un acord pres, de que no de que l'Ajuntament, és que clar, com que es diuen les coses d'aquesta forma tan així, que dona la sensació de que aquí a l'Ajuntament tenim diners per l'Ajuntament d'Avinyó. Dona aquesta la sensació, però no és així. A veure, si ho explico i ho entenem. Hi ha una subvenció que ens otorguen des del Ministeri per portar aigües a les masies que tenen problemes perquè no els hi arriba bé o perquè no tenen la distribució d'aigua potable. És un servei mínim i a més és un servei bàsic. Aquest servei mínim i bàsic, a través d'aquesta subvenció, una subvenció considerable, es fa només amb les masies i amb el municipi de Sallent. La proposta és només amb el municipi de Sallent. Què passa? Durant el procés, des de que s'otorga la subvenció, es diu a l'empresa que hi ha un concurs, evidentment, per cada una de les obres, perquè són diferents obres. Cada empresa, com que hi ha un concurs, en el plec de clàusules es diu, hi ha un apartat en què el que tingui el millor, la millor valoració econòmica, aquesta s'emporta conjuntament amb altres puntuacions, aquesta obra. Clar, la baixa de cada un dels projectes que es van licitar, si els, diguem-ho així, els picos, com es diu tradicionalment, els va sumant, hi ha una quantitat que no es pot justificar, perquè al final de cada obra se justifica només l'import que s'ha executat segons la licitació. Llavors, si s'obren aquests diners, evidentment s'han de tornar i no es poden justificar al Ministeri que va otorgar aquesta subvenció. Com que havia passat això, i d'acord amb la petició des de l'Ajuntament d'Avinyó de que hi havia un tram de portada d'aigües a Carboners que demanava Avinyó, no demana Sallent, demana Avinyó, per portar aigües en aquesta masia, un tram de Sallent i un tram d'Avinyó, aquests diners es demana a la mateixa, al mateix ministeri que dona aquesta subvenció, si amb aquesta petició es pot donar cobertura a aquesta obra. I es diu que sí. Doncs, evidentment, aquests diners s'aprofiten, es fa una nova licitació, una nova obra a la qual al final, doncs, en aquest procés s'acaba ajustant, fent i justificant. la resta de peticions que s'han fet i totes les irregularitats o tot el conveni no signat però que es troba justificat perquè hi ha una petició, tot això en tot cas, i com ja ho he dit abans i al principi, intentaré donar explicacions més concretes mirant-me tota la documentació al detall i veure si hi ha alguna irregularitat en tot el procés que s'ha dut a terme. Però bàsicament, i per donar un resum del que ha passat, és això, no és res més, simplement és això. Ara, les explicacions després es poden donar d'altres formes i dona la sensació que han sigut d'una altra manera. I llavors del Cominal també es donaran les explicacions oportunes, perquè no recordo exactament com està el tema, però sé que està resolt, però no sé en quina fase o en quin punt d'aquesta resolució està en el moment actual. Així doncs sento no haver donat totes les explicacions que tinc, però en aquests moments no tinc la documentació en el meu poder. Moltes gràcies. Senyor Saldoni. Referent a la pregunta sobre l'escola Torres Amat, també li donaré la informació de la qual disposem. En aquest moment sabem que s'ha adjudicat l'obra, i per tant, diguem-ne, per informacions de l'empresa adjudicatària que van vindre, han comunicat, diguem-ne, que tindrien intenció de començar l'estiu. Nosaltres, paral·lelament, el que vam fer va ser intentar parlar amb el departament, que la delegació territorial d'aquí Manresa es portarà des d'aquí, hi ha la responsable d'obres. Vam enviar també una carta a la Dolors Colell, perquè anteriorment havíem anat parlant per telèfon dient que volíem fer el seguiment de l'obra, que volíem estar presents en com ho farien, com ho deixarien de fer, en quin moment començarien, etc. Però com que tampoc no ens contestaven res, els vam enviar per escrit, i ara deu fer més d'un mes i mig que vam enviar aquesta petició per dir que volíem estar presents i que ens convoquessin i que ens diguessin alguna cosa. Tampoc no ens ho han dit, i aquest dimarts vam estar parlant amb l'inspector, també manifestant el mateix, i el dimecres vam parlar amb la secretària de la directora territorial, i ens va dir doncs que ells tenien previst que nosaltres mantenir-nos informats, però així és en el moment en què estem, i esperem doncs que la responsable d'obres aquesta setmana que ve ens diguin alguna cosa. Però així, a grans trets, diguem, el que sabem és que tenen intenció de començar l'estiu, però oficialment, diguem, no ens han comunicat res. Com que és una obra, diguem, que no la portem nosaltres directament, l'únic que anem fent és intentar tenir una miqueta d'informació, i això sí que volem ser-hi presents, perquè és una cosa que alterarà el funcionament normal de l'escola Torres Amat, alterarà el funcionament del municipi, perquè probablement, diguem, hi haurà una part que haurà d'anar a l'exterior amb mòduls, i per tant hem d'analitzar molt bé com farem les fases, i esperem, diguem-ne, que els terminis s'ajustin a les previsions que ells tenien de construcció, i que per tant, diguem-ne, alteri el mínim possible. Bé, no ven més pregs ni preguntes, doncs donaríem el ple per acabat. Si del públic assistent algú vol fer alguna intervenció, són els punts que s'han tractat. Sí, no? Senyor Padullés. De la 36ena hem estat quasi bé dues hores parlant. Espero no ser tan pesat i arreglar-ho en uns moments. A veure, al senyor Hinojosa jo crec que li hem de donar un 10. Només hi he trobat un pero, un petit pero, que diu que la 36ena està molt agraïda a l'Ajuntament. Jo crec que és al revés, perquè ara, a veure, fem números. L'any 1886 la casa aquesta que es va cedir a l'Ajuntament valia 2.000 pessetes, segons diu el document. Després hi havia, suposo que no ho diu allà, suposo que devia haver un pis o dos llogats, i donava un rèdit de 120 pessetes, o sigui un 6% exacte de 2.000 pessetes. El 6% són 120. Imaginem-se per un moment que la 36ena, que sempre ha sigut en aquest sentit, i si no haguéssiu el 2002 no s'hagués posat, suposo que aniríem cobrant les 120 pessetes i no dir res, perquè això de que amb 120 pessetes n'hi ha prou no és veritat, perquè jo ho sé personalment, perquè estava pagant un cens, que no té res que veure amb això, però un cens, no sé si pagava 70 o 80 pessetes, i a l'hora de redimir em van fotre un cul com un tomàquet, no és allò de 1.000 ni 2.000 ni 10.000, unes quantes més. Doncs ara imaginem-se una casa a la plaça de la Pau com valdria avui dia? 50 milions, em sembla que dormint es podria dir que les valdria. Mirem un 6% de 50 milions, quan dona? 3. 18.000 euros cada any. Suposo que la 36a no ho farà mai. Però ara l'Ajuntament en conjunt té o tenia l'ocasió de cedir una casa que a ella no li costa un ral, que és una cosa allà perduda, i de l'altra manera, si la 36a agafés i si jo portés aquell document del 1886 amb un advocat o d'això, no sé si amb 410, que ara em penso que són 480 o això que s'ha anat pujant, si n'hi hauria prou, no ho sé. Després, una altra de les coses que voldria que quedés clar, perquè suposo que ens sent molta gent de Sallent, és que la 36a no és l'associació de veïns d'aquí ni la d'allà, ni és el diari Esperbé, ni és no sé, les enramades d'aquest carrer ni de l'altre. Venim de fa com a mínim 500 anys. No hi ha cap més 36a en tot Espanya, incloent Catalunya. Hem arribat fins aquí. Podria ser una colla caga calça dels que hi ara, però té un mèrit això, haver arribat aquí. Em sembla que no hauríem d'estar orgullosos, Sallent, i almenys jo com a integrant de la 36a n'estic de pertànyer a una cosa que té tantes arrels d'això, que va ser com el Consell de Cent era a Barcelona i tot això, no? I aquí, per el que es veu, bueno, ja ho diu l'Evangeli, no? Ningú és profeta a la seva terra. Després, jo el que m'estranya més és que l'any 2005 es va fer aquest document de quan érem, ens van donar a Cal Torres, que a mi m'està molt bé Cal Torres, i diu aquí, ara no sense ulleres, a veure, un moment. Diu, això que ho has llegit tu molt bé, perfectament, però només això, diu, és voluntat d'ambdues parts trobar una solució provisional, o sigui que anar a Cal Torres era una solució provisional, fins que no sigui restituïda de forma definitiva la propietat que l'entitat va cedir a l'Ajuntament l'any 1886. Això ho vam d'això amb la senyora Graviel i ho va firmar la senyora alcaldessa. I ara, vull dir, abans deien, no sé, les paraules se les emporta el vent, es veu que s'emporta les paraules i els escrits, perquè actualment això sembla que no vol dir res, i per mi vol dir moltíssim. No sé, llavors, no sé, voldria dir amb l'amic Valentí que aquell paper del 1886, aquell conveni, si es llegeix bé, allà no diu enlloc que ens hagin de tornar a una casa, però sí que diu que ens haurien de pagar les 2.000 pessetes o anar pagant les 120. Ara això, jo no sé, ara jo no sóc jurista ni em vull ficar amb tot això, però no sé si es podria demanar que s'actualitzés de debò, perquè jo sé que allà baix com a mala cases els han donat 50 milions amb aquella gent. No les valdria una casa aquí a la plaça de la Pau? I em sembla que una casa que hi havia més d'un pis les valdria dormint. Doncs llavors imaginem un 6% que fora això. I l'Ajuntament si hagués de pagar 3 milions de peles cada any a la 36a, penso que us tibaríeu els cabells. No és posar un vàter ni un lavabo, ni posar el llum ni l'aigua allà. Això és el de menys, és la xocolata i l'oro que diuen els castellans. I no sé, potser m'allargo més, havia fet, sembla que res més. En tot cas, només un petit aclariment, eren 120 pessetes, quan es va canviar l'euro es va posar un euro, perquè eren 166 pessetes, ja va haver una actualització, perquè per posar 0,80 euros, doncs, que era el compromís que hi havia, i l'altre afegitó, evidentment el 2002 s'actualitza els 400 i pico que es havia dit, però l'altra qüestió és que, tot i que no ho diguin el document del 1800, estem parlant d'un cens, perquè no, diu... No és un cens. Eh? Però és homologable, o sigui, vostè paga les 2.000 pessetes, però d'aquell llavors... Sí. Que vol dir, o vostè em segueix pagant la renta per fer servir això, que voldria dir que, home, pagant les 2.000 pessetes d'ara ja hauríem acabat, no? S'hauria d'actualitzar el valor, pues, que és justament com funciona les figures de censos, que té una quantitat, un valor en aquell moment, però quan tu vols redimir-lo, tu has d'actualitzar el valor real que hi ha, Un moment, això ja diu també aquell document molt clar, que aquestes 120 pessetes serveixen sí, per sí, la festa de Sant Esteve. O sigui, es devia llogar orquestra i tota la pesca amb 120 pessetes. Com val una orquestra avui dia? Depèn. Bueno, una depèn mica de mig bona. Bueno, mig bona, Déu-n'hi-do. Sí, sí. No, no, no es pagaria amb 500 euros, em penso. No, no, no, no, no, de ben... Ara amb els 18.000 potser sí, amb els 18.000 euros sí. Bé, en tot cas no, no cal entrar més en el debat, vull dir, em sembla que ha estat suficientment debatut i només aquests aclariments. Hi ha algú que tingui algun altre punt, alguna intervenció? No? Doncs moltes gràcies i bona nit.